श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। 5वें श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का कथन हुआ और 18वें श्लोक में पूर्वार्ध में उसका उपसंहार हुआ। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इससे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के अधिष्ठान रूप ज्ञेय के अनुभूति का साधन अमानित्वादी हैं, उन अमानित्वादी से सहकृत तत्वमसि वाक्य से क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है ज्ञेय वस्तु, उसका मय के रूप में ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इस ज्ञान का अधिकारी भगवत भक्त है और भगवत भक्त है भगवान के वास्तविक स्वरूप में समर्पित सर्वात्म भाव विवेकी भक्त हैं, जिसका श्रवण मनन पर्यंत का साधन संपन्न हुआ है और निरिध्यासन कर रहा है। निरिध्यासन होता है तत्त्वमसि वाक्यार्थ का अनुसंधान, सर्वं खलिदं ब्रह्म का अनुसंधान। समस्त जगत का अधिष्ठान शोधित तदर्थ है और उसका मय के रूप में अनुसंधान, इसे कहा जाता है निरिध्यासन। और समस्त जगत का अधिष्ठान शोधित तदर्थ है का अर्थ है समस्त जगत उसमें अध्यस्त है, इसलिए वही समस्त जगत क्षेत्र शब्दित जो है उसका वास्तविक स्वरूप है। तो क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप, उसका अधिष्ठान शोधित तदर्थ मैं हूँ इत्याकारक अनुसंधान करने वाला भगवत भक्त है। मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते से बताई गई जो ज्ञान की श्रेष्ठ साधन रूपा भक्ति, वह करने वाला मद्भक्त शब्द से ग्राह्य है और उसे जैसे ही वह भक्ति परिपूर्ण हो जाती है तो भगवान के अनुग्रह से ये तत्शब्दित साक्षात्कार हो जाता है, सम्यक बोध हो जाता है और उस सम्यक बोध को प्राप्त करके ये तद विज्ञाय का अर्थ है। ब्रह्मरूप होता हुआ भी ब्रह्म से अलग सा अब्रह्म सा दिखाने वाला जो अभानापादक आवरण और सूक्ष्मतम वासनाएं हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है, यही मद भाव की प्राप्ति है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति है, आवरण की निवृत्ति। उसे मद भक्त ये तद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते से बताया गया। अब मोक्ष का साधन भूत ज्ञेय वस्तु का आत्मरूप से साक्षात्कार ये बता दिया। चौथे श्लोक में ये कहा गया था तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु। तीसरा है, तीसरा तो छंदो भी वो तीसरा है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधे पृथक, ये तीसरा है ना, चौथा है, अच्छा ये चौथा तीसरा है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद् विकारी यतश्चेत, ये तीसरा, और ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधे पृथक, ये चौथा। अच्छा, तो तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद् विकारी यतश्चेत इत्यादि तृतीय श्लोक से ये बताया गया था कि क्षेत्र के विषय में तो वह क्षेत्र जिस स्वरूप वाला है, तत्क्षेत्रम यत और यादृक यानि जिस प्रकार वाला है, उसका जो प्रकार है, और यद विकारी तो जिसका जो विकार है, और यतश्चेत, ये चार बातें क्षेत्र के विषय में बतानी है, क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्र का प्रकार और विकार विकारी और जिससे जो उत्पन्न होता है कार्य कारण, तो इनमें से तत्क्षेत्रम यत और यद यादृक इसे बता दिया गया एक प्रकार से। ये अव्यक्त महाभूतान्य अहंकार से लेकर के संघात चेतना धृति पर्यंत वो बता दिया गया क्षेत्र, उनमें उसका स्वरूप बताया गया एक प्रकार से कि ब्रह्म में ही कल्पित होने से अनिर्वचनीय है, अव्यक्त रूप बताया ना उसे, मुख्य रूप से तो अव्यक्त और बाकी सब अव्यक्त का परिणाम है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसमें शरीर से लेना है ब्रह्म सूत्र में अव्यक्त शब्द का अर्थ रथ रूपकस्थ शरीर लिया है, इसलिए 13वें अध्याय में भी शरीर का अर्थ है अव्यक्त, वो क्षेत्र है तत्क्षेत्रम यत, यानी अव्यक्त ही शरीराख्य क्षेत्र है। और यादृक शब्द से बताया गया उसे मूल प्रकृति अव्यक्त है, फिर उसके अवान्तर सात भेद हैं प्रकृति विकृति रूप, वो उसके प्रकार है, और 16 प्रकार हैं उसके विकार रूप। इंद्रियाणि दशे कंच पंचचेंद्रिय गोचरा से 16 विकार रूप क्षेत्र बताया, वो यादृक। और महाभूतान्य अहंकार बुद्धि, इन तीन शब्दों से 7 प्रकृति विकृति रूप तत्वों को बताया गया, तो वे 7 और ये 16 ऐसे 23 ये अव्यक्त संज्ञक क्षेत्र के वो प्रकार हैं, एक स्वयं मूल प्रकृति ऐसे 24 चतुर्विंशति तत्व, और सच यो इसमें स यानि क्षेत्रज्ञ, यह यानि स्वरूपतः जो है उसे बताऊंगा मैं कहा था, तो क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र असंश्लिष्ट स्वरूप अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमसः परमुच्यते तक, तो तमः है वो अव्यक्त संज्ञक क्षेत्र और उससे पर यानि असंश्लिष्ट एक क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया है। ये वर्णन है एक प्रकार से ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि से लेकर के तमस परमुच्यते तक सचयो का, सचयो समासेन में श्रृणु, वो क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः क्षेत्र से असंश्लिष्ट क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः जो है वह मेरे से संक्षेप में सुनो कहा था, वो संक्षेप में सुना दिया। अब पूर्व में तत्क्षेत्रम यत और यादृक ये दो प्रकार बता दिए गए हैं। अब यद विकारी और यतश्च यत ये दो बताना बाकी है, और उत्तरार्ध में सच यो यत प्रभावस्य, सच यो यत प्रभावस्य, तो यत प्रभाव को भी बताना बाकी है। उनमें से यहाँ पर बताया जा रहा है एक प्रकार से यतश्च यत, इसे यद विकारी और यतश्च यत को बताने के लिए, यद्यपि यद विकारी को भी बता दिया गया यो विकारो यस्य, ऐसा यद विकारी बना था वो मन रूपी क्षेत्र का इच्छादि रूप विकार है, और अमानित्वादि विकार भी मन रूपी क्षेत्र का ही है, ज्ञान शब्दित और अज्ञान शब्दित इच्छादि भी मन का ही है, वो इसलिए यो विकारी यद विकारी ये भी हुआ, यतश्च यत और ये सुनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है एक प्रकार से ये यद विकारी को भी लीजिए और स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में वहाँ पर कहा था, ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और 19वें श्लोक से लेकर के आगे वाले श्लोकों से एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तीसरे श्लोक गत यद विकारी यतश्च यत और यत प्रभावश्च इन अर्थों का स्पष्टीकरण करने वाला ये प्रकरण। इस प्रकरण का संबंध पूर्व में जिस प्रकरण का अभी उपसंहार हुआ उस प्रकरण के साथ नहीं है। 13वें अध्याय का एक प्रकरण उपसंहृत हुआ ना 18वें श्लोक में, तो जिस अवांतर प्रकरण का उपसंहार हुआ उसके साथ ये अभी जो दूसरा अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उसका संबंध नहीं है, अपितु 7वें अध्याय के साथ संबंध है और इस अध्याय के तीसरे श्लोकस्थ यद विकारी यतस्य यत के साथ संबंध है। इसे बताने के लिए 19वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसलिए अवतरण भाष्य को देखिए। तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते, तो तत्र यानि तत्र सप्तमे ऐसा लगाना, तस्मिन सप्तमे अध्याय ऐसा अन्वय करना। पूर्व में जो 7वां अध्याय हुआ उसमें ईश्वर की दो प्रकृतियों का निरूपण है, दो प्रकृतियों का प्रतिपादन है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। वही कहते हैं परापरे, ये प्रकृति का विशेषण है, परापरे द्वे प्रकृति उपन्यस्ते, प्रकृति द्विवचन है। उन्हीं परापर प्रकृतियों को 13वें अध्याय में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया है, इसलिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे। 7वें अध्याय में कही गई पराप्रकृति 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ है, और 7वें अध्याय में बताई गई अपरा प्रकृति इस अध्याय का क्षेत्र है, इस अध्याय में उसे क्षेत्र कहा गया है। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे यानी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञात्मक परापर प्रकृति द्वय को 7वें अध्याय में ईश्वर की प्रकृति के रूप में कहा गया है, और वहाँ पर ये भी बताया है कि ईश्वर की जो ये परापर प्रकृति द्वय हैं यही समस्त जगत का कारण है। एतद् योनिनि भूतानि से एतद् योनिनि भूतानि इति च उक्तम्। एतद् योनिनि में एतद् शब्द से ईश्वर की परापर प्रकृति को लेना है, तो ईश्वर की जो ये पर तथा अपर प्रकृति है क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्र रूप, क्षेत्र है अव्यक्त और क्षेत्रज्ञ है जीव, तो जीव तथा अव्यक्त लक्षण जो प्रकृति द्वय यही भूत योनि है, समस्त कार्य का कारण है। ईश्वर में भी जो कारणत्व तो है इन्हीं को लेकर के है। ये यदि दो ना हो तो ईश्वर अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि के अनुसार कारणत्व रूप विशेषता से भी रहित है, निरतिशय है। ये परापर प्रकृति को लेकर के ही ईश्वर में जगत कारणत्व है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्व है, इसलिए माध्यम है ईश्वर में जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व का परापर प्रकृति। इसलिए एतद् योनिनि भूतानि इति च सप्तमे अध्याये उक्तम् ऐसा लगाना। ईश्वर की दो प्रकृति बताई और इन दो प्रकृतियों को लेकर के ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, और साक्षात जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण ये दोनों है प्रकृतिद्वय। अब 7वें अध्याय में जो प्रकृतिद्वय यौनित्व जगत में बताया गया है इसी का स्पष्टीकरण विषयक जिज्ञासा बताई जा रही है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृतिद्वय योनित्वं कथम भूतानाम इति एने इति अस्याम जिज्ञासायाम सत्याम ऐसा लगाना। जिज्ञासायाम सत्याम इन दो पदों का अध्याय करना। 7वें अध्याय में प्रकृतिद्वय योनित्व जो भूतों में कहा गया है वह प्रकृतिद्वय में भूत यौनित्व कैसे है, ये आक्षेप करते समय जिज्ञासा करते समय जिज्ञासु के मन में ये एक प्रकार से आग्रह है कि ये दोनों प्रकृति भी कार्य रूप है, अपरा प्रकृति भी उत्पन्न होती है और परा प्रकृति भी उत्पन्न होती है, तो इसलिए इनको भी कार्य होने के कारण कारण की अपेक्षा रहेगी, तो ये स्वयं कार्य रूप होने से कारण की अपेक्षा करेंगे तो इनमें मूल कारणत्व भूतों का संभव नहीं है। ये पूर्वाग्रह एक प्रकार से ये जिज्ञासा करने वाले के, आक्षेप करने वाले के बुद्धि में है, और ये पूर्वाग्रह जिनके बुद्धि में है उन्हीं का ये आक्षेप समझना, जिज्ञासा समझनी कि ये प्रकृति द्वय को मूल कारण न कहा जाए, मूल कारण ईश्वर को माना जाए और ईश्वर से इन दोनों प्रकृति की भी उत्पत्ति मान ली जाए परापर, तो ये भी विकार विशेष हैं और ये ईश्वर से उत्पन्न होकर के बाकी जगत को उत्पन्न करते हैं, इसलिए मूल कारण इसको न माना जाए। भाष्य में आ रहा है वो जो एक श्रुति आती है ना, अव्यक्त किससे उत्पन्न होता है करके, उस हैं महत महत ये श्रुति है ना, उस दिन आप कह रहे थे श्रुति है ने ब्रह्मणो अव्यक्तम करके, ऐसा उस दिन कौन कह रहा था, आप कह रहे थे कि कौन कह रहा था कि वो श्रुति है? या तो पंचीकरण में होगा तो पता नहीं, वो हमने अभी तो ये हाँ तो ये जो प्रसिद्ध छह दर्शन है उसमें नहीं, और भी दर्शन है तो उनमें से किसी विचारक विशेष का ये मत है। दर्शनों में भी अवांतर संप्रदाय बहुत होता है, एक एक दर्शन में भी कई मत मतांतर हैं। मीमांसा में भी प्रभाकर का मत, कुमारिल भट्ट का मत, तो फलाने का मत, मंडन मिश्र का मत, ऐसे कई एक आते हैं, ऐसे अन्य दर्शनों में भी हैं। तो कोई एक दर्शन विशेष का जो चिंतक है उनका मत है ये, और उसके लिए जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं ऐसे सभी आत्माएं यानी जीवात्मा उस परमात्मा से निष्पन्न होते हैं, ये एक श्रुति है, प्रमाण उनके पास, ऐसे कहीं ना कहीं वाक्य या वाक्याभास को प्रमाण के रूप में लेकर के वो चिंतन करते हैं, तो उनका ये मत रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये प्रकृति द्वय यौनित्व यानी कारणत्व जगत में है, अर्थात जगत की मूल प्रकृति ये दोनों हैं, का अर्थ है ये अनादि है, फिर उत्पन्न नहीं हुए, विकार रूप नहीं है। तो जिन जो इन प्रकृति द्वय को ही जगत का मूल कारण मानेंगे उनके दृष्टि में ये विकार रूप नहीं है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति कारण रूप ही है। तो कारण रूप मानेंगे तो उनका मत विकार रूप है, ये जो पूर्वाग्रह है उसका उच्छेद हो जाएगा। और एतद् योनिनि भूतानि इस सातवें अध्याय के वाक्य से यही उनको अपना पूर्वाग्रह जो है उसका उच्छेद होता हुआ दिख रहा है, इसलिए एतद् योनिनि भूतानि इस सातवें अध्याय के वाक्यार्थ पर आक्षेप करते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृतिद्वय योनित्वं कथम भूतानां। तो क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ रूप परा प्रकृति योनित्व भूतों में यानि कार्यों में कैसे हैं आकाश आदि जगत में, तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है, पूर्व पक्षी मानते हैं कि नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी कार्य रूप होने से इनमें मूल कारणत्व तो नहीं है, मूल कारण तो ईश्वर है, ये जिनकी मान्यता है वे यहाँ पर आक्षेप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आक्षेप होने पर समाधान किया जा रहा है इनमें अनादित्व बता करके, विकार रूप नहीं है, अनादि है ये बता करके। तो अयम अर्थ अधुना उच्यते का मतलब, सातवें अध्याय में जो सूत्रात्मक वाक्य हैं प्रकृतिद्वय यौनित्व जगत में, प्रकृतिद्वय में जगत कारणत्व रूप अर्थ को बताने वाला सूत्र वाक्य है एतद् योनीनि भूतानि, इस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण यानी व्याख्यान करने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसी में फिर बताया जाएगा यद विकारी यतश्चेत का स्पष्टीकरण भी। इसके लिए ये 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। तो प्रकृतिम पुरुषं चैव में द्वितीयांत प्रकृति शब्द से यहाँ पर सातवें अध्याय की जो अव्यक्त संज्ञक अपरा प्रकृति है उसको लेना है, सबको नहीं लेना है। त्रिगुणों की साम्यावस्था, गुणत्रय की साम्यावस्था मूल प्रकृति, उसको मात्र यहाँ द्वितीयांत प्रकृति शब्द से लेना अपरा प्रकृति को, और पुरुषम शब्द से लेना परा प्रकृति को, जीव को, यहाँ का क्षेत्रज्ञ, यहाँ का क्षेत्रज्ञ, वहाँ का जीव, परा प्रकृति पुरुष शब्द से लेना है, और प्रकृति शब्द से वहाँ की अपरा प्रकृति में जो मूल प्रकृति है, प्रकृति विकृति उभय रूप जो साथ है उनको नहीं लेना, मूल प्रकृति को, वो मूल प्रकृति है अव्यक्त। तो ये अव्यक्त गुणत्रय की साम्यावस्था रूप तथा जीव रूप पुरुष, भगवान कहते हैं उभावपि अनादि विद्धि, इन दोनों को भी अनादि जानो समझो। तो अनादि में अविद्यमान आदि ये तो अनादि, ऐसा बहुव्री समास है। जैसे अपुत्र कहा जाता है, अविद्यमान है पुत्र जिसको, उसे अपुत्र कहते हैं, जिसका पुत्र नहीं है उसे अपुत्र कहते हैं। ऐसे आदि शब्द का अर्थ है कारण, और वह है अविद्यमान जिनका, उन्हें कहा जाएगा अनादि। तो जिनका कारण नहीं है, कारण होता है कार्य का, विकार का अर्थ है ये कार्य रूप नहीं है। गुणत्रय की साम्य अवस्था का कोई कारण नहीं है अव्यक्त का, और जीव का भी कोई कारण नहीं है, वह भी अनादि है। तो ये दोनों अनादि हैं का अर्थ है कार्य विलक्षण है, कार्य रूप नहीं है, हाँ अनादि शांत है, कार्य रूप नहीं है। जैसे प्राग अभाव वैशेषिकों का अनादि है, कार्य रूप नहीं है लेकिन शांत है। जैसे ही उत्पन्न होता है घट, तो घट का प्राग अभाव समाप्त होता है, लेकिन कब से था ये नहीं कहा जाता, वो अनादि है। ऐसे ही ये भी अनादि है। तो प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, ये दोनों भी किसी का कार्य नहीं है, ये अनादि है, कार्य नहीं है किसी के भी। इसलिए जीव भाव को अनादि कहते हैं ना, जीव भाव अनादि है, अज्ञान अनादि है। तो अज्ञान उपाधिक जीव भी अनादि है, और वो अज्ञान समाप्त होता है तो जीव भी समाप्त हो जाता है, जीव भाव समाप्त होता है और ब्रह्म भाव जो मूल स्वरूप है वो बना रहता है, जो ज्ञेय स्वरूप है जीव का वास्तविक, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञत्व चला जाता है, ज्ञेय रूपता रहती है। अब इन दोनों को अनादि बता करके एक प्रकार से जो लोग इन्हें कार्य रूप मानते हैं उनका निराकरण हुआ। भगवान का कथन यानी वेदों का कथन, ये वेद सम्मत कथन है भगवान का, तो वेद इन्हें अनादि कहते हैं प्रकृति पुरुष को। तद इदम तरही अव्याकृतम आसीत, यह श्रुति। तरही का अर्थ है उत्पत्ति से पहले जगत के, इदम यानी स्थिति काल में प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहित होने वाला जगत, वह अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत रूप था, वो परिणामी है अव्याकृत। अव्याकृत है गुणत्रय की साम्यावस्था, यहाँ की प्रकृति, द्वितीयांत प्रकृतिम शब्द से ग्राह्य, वो जगत की उत्पत्ति से पहले है अव्याकृत। तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियेत, और जैसे ही जगत बनना होता है तो अव्याकृत जो नाम रूप से अनभिव्यक्त अवस्था है वह नाम रूप से अभिव्यक्त होता है, तो महदादि तत्व बन जाते हैं। ये श्रुति प्रकृति को अनादि बता रही है, और प्रकृति अनादि है तो तद उपाधिक जीव भी अनादि है। अब यतश्च यत को बताते हुए ये कह रहे हैं कि विकारान गुणांश्च प्रकृति संभवान एव विद्धि, ऐसे लगाइए एव कान में, प्रकृति संभवान एव के साथ करिए, संभवान के साथ। तो विकार यानी जो भी कार्य वर्ग हैं उन्हें विकार शब्द से लीजिए, वह कार्य है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि महत्त्व, वो प्रकृति विकृति उभय रूप तत्व भी विकार भी है, इसलिए उनको भी विकार शब्द से लीजिए। प्रकृति शब्द से यहाँ पर अव्यक्त को लेना है, और वो जो अव्यक्त है प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, वह प्रकृति है और वह है संभव यानी कारण, परिणामी कारण, संभव शब्द से लेना। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है संभव यानी परिणामी उपादान कारण जिनका, उन्हें कहा जाएगा प्रकृति संभव। द्वितीय का बहुवचन है प्रकृति संभवान यानी प्रकृति परिणामान। प्रकृति संभव शब्द का अर्थ है प्रकृति के परिणाम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परिणाम। वह कौन है? विकार। तो यतः शब्द से लिया जाएगा त्रिगुणात्मिका प्रकृति को, यत उत्पद्यते। तो महदादि ये सब के सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए महदादि से लेकर के सारा जो देह पर्यंत का जगत है वह प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति से निष्पन्न होता है, ऐसा समझो। और गुण शब्द से लेना जो सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए सत्व रज तम रूपी गुण, सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए, ये गुण शब्द से लेना। वो अंतकरण रूप जो क्षेत्र विशेष, उसके विकार के रूप में सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुणों को भी तुम आत्मा से निष्पन्न हुए मत समझो, वो भी प्रकृति संभवान है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इसलिए सत्वगुण भी प्रकृति ही है, और सत्वगुण का परिणाम सुख है इसलिए वो प्रकृति संभव ही है। वैशेषिकों का मानना है सुख दुख आदि आत्मा के गुण है, ये वैशेषिक कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति का परिणाम है, आत्मा से निष्पन्न नहीं होते, इनका परिणामी उपादान कारण प्रकृति ही है। परंपरा, हाँ, प्रकृति का ही सत्वांश सुख रूप से परिणत होता है तो माना जाएगा प्रकृति ही सुख रूप से परिणत हुई। प्रकृति का रजोंश दुख रूप से परिणत होता है, माना जाएगा प्रकृति ही दुख रूप से परिणत हुई। प्रकृति का तमह अंश मोह रूप से परिणत होता है, माना जाएगा कि प्रकृति ही मोह रूप से परिणत हुई। इसलिए गुणान यानी सुख दुख मोहान प्रकृति संभवान विद्धि, वे भी प्रकृति के ही परिणाम हैं, आत्मा के नहीं। तो यतश्च यानि अव्यक्ताख्यात मूल कारणात यत उत्पद्यते, तो ये विकाराः उत्पद्यन्ते, ये लगाना। ये सब विकार जो हैं त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से ही साक्षात या परंपरा निष्पन्न होते, साक्षात उत्पन्न होता है महत्तत्व, महत्तत्व द्वारा प्रकृति का ही परिणाम है अहंकार, और अहंकार तथा महत्तत्व द्वारा पंचतन मात्राएं भी मूल प्रकृति का ही परिणाम है। इनको माध्यम बना करके मूल प्रकृति ही इन इन रूपों में परिणत हो रही है, ये माना जाएगा। आगे हैं प्रकृति संभवान गुणांश्च व विद्धि। भाष्य को देखिए, प्रकृतिम पुरुषंच एव ईश्वरस्य प्रकृति। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी अव्यक्त, अपरा प्रकृति में जो मूल प्रकृति है वह, और पुरुष यानि क्षेत्रज्ञ जीव, ये दोनों ईश्वर की प्रकृति है। ईश्वर की प्रकृति का मतलब ईश्वर में जगत कारणत्व का माध्यम है। ईश्वर की प्रकृति जब कहा जाता है तो ईश्वर का कारण है ऐसा नहीं, ईश्वर में जो जगत कारणत्व का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इत्यादि से। वह केवल ब्रह्म में नहीं, यही प्रकृति और पुरुष को माध्यम बना करके जगत कारणत्व ब्रह्म में बता रही है। ब्रह्म यानी ईश्वर, ये प्रकृति द्वय से युक्त ब्रह्म हो जाता है तो ईश्वर कहलाता है। इसलिए कहेंगे भाष्य में भी भगवान भाष्यकार प्रकृति द्वयवत्वम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, यही ईश्वर का ईश्वरत्व है। ये प्रकृति पुरुष द्वयवत्ता यही ईश्वरता है। इन दोनों को यदि हटा देंगे तो ईश्वर ईश्वर नहीं है, वो निरतिशय ब्रह्म है। और ईश्वर अनादि है तो ईश्वर में ईश्वरत्व जिसके कारण है उसको भी मानना पड़ेगा अनादि। तो प्रकृति द्वयवत्ता ही ईश्वरता है, तो ईश्वरत्व को यदि अनादि मानना है तो प्रकृति द्वयवत्ता यही तो ईश्वरता है, तो प्रकृति द्वय को भी अनादि मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रकृति द्वय का अनादित्व वर्णन किया जा रहा है। इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि ईश्वरस्य ईश्वरस्य प्रकृति और तौ प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि विद्धि, ये दोनों भी अनादि हैं ऐसा समझो जानो। न विद्यते आदि ही ययो तौ अनादि, तो जिनका आदि नहीं होता उन्हें कहा जाता है अनादि। आदि कहते हैं कारण को, तो जिनका कोई कारण नहीं होता वे अनादि कहलाते हैं। तो प्रकृति और पुरुष का भी कोई कारण नहीं है क्योंकि ये कार्य रूप नहीं है, कार्य का कारण होता है। तो ये अनादि हैं, इनका कोई कारण नहीं है का अर्थ है कि ये कार्य रूप नहीं है। ययो तौ अनादि कहते, इनको अनादि क्यों माना जा रहा है? तो कहते हैं नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य, तो ईश्वर जो है अनादि है। यहाँ नित्य शब्द अनादि अर्थ में है, तो नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य, यहाँ नित्यत्वात् है कहीं कहीं पाठ, हाँ यहाँ नित्यत्वात् ईश्वरस्य ऐसा पाठ है तो ठीक है। ईश्वरस्य नित्यत्वात् यानी अनादित्वात्, ईश्वर यदि अनादि है तो फिर ईश्वर की जो प्रकृति है उसमें भी अनादित्व स्वीकार करना आवश्यक है। ये कहते हैं कि नित्यत्वात् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्यो अपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम्। तो ईश्वर अनादि है यदि नित्य है का अर्थ, तो फिर ईश्वर की प्रकृतियों को भी अनादि होना जरूरी है, आवश्यक है। दोनों अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों भी प्रकृतियों, ये द्विवचन है ना, तो अपरा प्रकृति जो अव्यक्त और परा प्रकृति जो जीव, इन दोनों को भी अनादि मानना जरूरी है, इन दोनों का अनादि होना आवश्यक है। क्यों अनादि होना जरूरी है? तो ईश्वर में अनादित्व यदि मानना है, तो ईश्वर में नित्यत्व है यानी अनादित्व है, तो ईश्वर का ईश्वरत्व जिससे है उसे भी अनादि मानना जरूरी है। तो प्रकृति द्वय के कारण ही अनादित्व है ईश्वर में, कहना प्रकृति द्वय के कारण ही ईश्वरत्व है। ये आगे कह रहे हैं कि प्रकृति द्वयवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम। कहते हैं प्रकृति द्वय को छोड़ देंगे, अव्यक्त को और जीव को हटा दीजिए तो ईश्वर नहीं है फिर। ईश धातु से ईश्वर बनता है नियामक अर्थ में, तो नियामक नियम्य की अपेक्षा से होता है, तो नियम्य है ईश्वर का ये प्रकृतिद्वय। ईश्वर का अर्थ है नियामक, ईश्वरत्व है नियामकत्व, तो नियम्य ही न हो तो फिर नियामक किसका है? हाँ, इस अनुशिष्टो धातु से ईश्वर शब्द बनता है, वो ईश्वर शब्द बताता है नियामक अर्थ को, शासक को। तो शास्य ही ना हो तो शासक किसका है? इसलिए ईश्वर यदि नियामक यदि अनादि है तो नियम्य को भी अनादि मानना पड़ेगा। तो ये गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप अपरा प्रकृति और जीव रूपा परा प्रकृति, इन दोनों का नियामकत्व ईश्वर में है। नियम्यत्वेन रूपेण ईश्वर के ये दोनों वो है प्रकृति, जगत का तो कारण है ये, और ईश्वर के नियम में है, ईश्वर से ही अधिष्ठित होकर के प्रवृत्त होते हैं। जीव से ईश्वर ही कर्म कराते हैं, जीव को कर्म करने में प्रेरित करके ईश्वर जीव के नियामक है अनादिकाल से। ये जो कल्प ये सृष्टि बनी है वो जीव को उसके कर्म का फल भुगवाने के लिए बनी है, और उससे वो कर्म कब किया? तो पूर्व कल्प में। तो पूर्व कल्प की सृष्टि को ईश्वर ने क्यों बनाया? तो उससे पूर्व कल्प के जीव के कर्मों को भुगवाने के लिए इससे पूर्ववर्ती कल्प को बनाया। ऐसे करते करते वो अनादि हो जाता है। तो जीव और ये प्रकृति यानी अव्यक्त दोनों भी अनादि है। ईश्वर यदि अनादि है तो मानना पड़ेगा ईश्वर की प्रकृति द्वय भी जो नियम्य है प्रवर्त्य है वह भी अनादि है। तो प्रकृति द्वयवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम याभ्याम प्रकृतिभ्याम। ईश्वर वो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु ते द्वे अनादि, जिन दो प्रकृतियों को लेकर के स्वतः निरतिशय होता हुआ भी जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु बन जाता है ईश्वर। इन्हीं दो प्रकृतियों को लेकर के जगत की उत्पत्ति जगत की स्थिति तथा जगत के लय का कारण बन जाता है। इन दो प्रकृति रूप माध्यम को हटा दे तो ईश्वर में न जगत उत्पादकत्व है न जगत पालकत्व है न तो जगत लय हेतुत्व, ईश्वरत्व ही नहीं है ईश्वर में, ये दो नहीं है। तो उस समय तो फिर क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, स्वयं का स्वयं नियम में थोड़ा ही होगा, वो स्वयं ही है। इसलिए कहते हैं याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु ते द्वे अनादि सत्यो संसारस्य कारणम। तो यही संसार का कारण है ईश्वर की ये प्रकृति द्वय, और इनका कारणत्व ईश्वर में भासता है। जपा कुसुम की लालिमा जैसे भासती है स्फटिक में, ऐसे जगत का साक्षात कारण ये दोनों हैं, और जगत कारणत्व इन दोनों में जो विद्यमान है वह ईश्वर में आरोपित होता है। इसलिए ईश्वर का स्वतः निर्विकारत्व बना रहता है, नहीं तो उत्पादन क्रिया ईश्वर की होगी तो निर्विकारत्व कैसे होगा। तो ये सब तो उत्पन्न करते हैं यही जगत को, लेकिन बन जाता है आरोप ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर की ये उपाधि है, ईश्वर की प्रकृति है, नियम में है। तो याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु ते द्वे अनादि सत्यो संसारस्य कारणम्। ये संसार के कारण है, यहाँ तक स्वमत बता दिया। अब केचित शब्द से ग्राह्य अन्य विचारकों के मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोष है उसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, इसी मत को परिष्कृत करने के लिए। जो वैदिक मत है कि ईश्वर स्वतः जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण नहीं है, ये प्रकृति द्वय को लेकर के ही जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व ईश्वर में है, ये जो वैदिक मत है इसके दृढ़ता के लिए जो ईश्वर को साक्षात जगत का कारण मानते हैं उनके मत का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। न आदि इत्यादि अनादि पद की व्युत्पत्ति बताते हुए, सिद्धांत में तो अनादि पद में बहुरी समास है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, इसमें अनादि पद का विग्रह करते हुए भगवान भाष्यकार ने बहुरी समास बताया है। अविद्यमान आदि ययो तो अनादि, ऐसा बहुरी समास है। अन्य पदार्थ है प्रकृति और पुरुष, बहुरी समास हुआ, और केचित लोग तत्पुरुष समास मानते हैं। न आदि अनादि ऐसा, ये दोनों आदि नहीं है यानी कारण नहीं है, कारण नहीं है का अर्थ है कार्य। तत्पुरुष समास मानेंगे तो अर्थ निकलेगा ये कारण नहीं है। हाँ, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होता है, तो कारण नहीं है ये अर्थ निकलेगा, नए तत्पुरुष समास है केचित के मत में। और सिद्धांत में था बहुव्री तो अन्य पदार्थ था, उसका अर्थ निकला कि जिसका कारण नहीं है, अर्थात जो कार्य नहीं है, और नए तत्पुरुष करेंगे तो अर्थ निकलेगा जो कारण नहीं है, का अर्थ निकलेगा कार्य, कार्य रूप है, कारण नहीं है। तो मूल कारणत्व का निषेध हो जाएगा, कार्य रूपता सिद्ध हो जाएगी, तो ये किसके कार्य हैं, तो ईश्वर के कार्य हैं, ऐसा वर्णन करते हैं, इनको भी कार्य रूप मानते हैं। और उस क्यों कार्य रूप मानते कहते, ऐसा कहने से ईश्वर में मूल कारणत्व सिद्ध होगा, ईश्वर ही साक्षात जगत का कारण सिद्ध होगा। इस मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे भगवान भाष्यकार, न आदि इत्यादि में तत्पुरुष समास का विग्रह करके बता रहे हैं, और फिर इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।